تو اس کا زمان بالمثل ہے، اور اگر امثال موجود نہ ہو تو اس کا زمان بالقیمت ہوتا ہے، اور سائے تمر نہ لبن کا مثل ہے نہ اس کی قیمت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بطور قیمت کے ایک سا کو مقرر نہیں کیا گیا، ورنہ ہر جگہ ایک سا کا قاعدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ بعض جانوروں کا دودھ زیادہ اور بعض کا کم ہوتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی قانون قطع نزاع کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ نمبر چار، یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، اس لیے کہ زمان لینے میں تمام تلف شدہ اشیاء پر قیاس کیا جائے گا، اور اشیاء تلف شدہ کے بارے میں ابھی معلوم ہو چکا، اگر وہ ذوات الامثال میں سے ہے اور مثل موجود ہے منقطع نہیں تو زمان بالمثل ہوگا، اور اگر ذوات الامثال میں سے ہیں نہیں ہیں یا ہیں لیکن مثل منقطع ہو چکا ہے تو اس کا زمان بالقیمت ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث قیاس الاصول کے مخالف ہے، اصول کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصول کتاب سنت اجماع و قیاس ہیں، اور اجماع و قیاس بھی کتاب سنت ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو اصل کتاب سنت کے اور مسرات کا مسئلہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے یہ حدیث ایک مستقل اصل کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اس کو ان نصوص کے قیاس سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر حدیث کو اپنی جگہ تسلیم کیا جائے گا۔ خطابی کہتے ہیں حدیث جب صحیح ثابت ہو تو وہاں تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اور ہر حدیث مستقل اصل ہے، لہذا حدیث مسرات کو جو مستقل اصل ہے دیگر اصول سے رد کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ اپنی جگہ پر معمول بہا، یہ اپنی جگہ پر معمول بہا۔ یاد پڑتا ہے جب میں پڑھتا تھا اور مسلم دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں یہی سب باتیں آتی تھیں۔ نمبر تین، بعضوں نے یہ جواب دیا کہ حدیث مسرات منسوخ ہے، اصل جواب تو یہ چلا ہے امام ابو حنیفہ و محمد سے، انہوں نے اجمالاً نسخ کا دعویٰ کر دیا، لیکن اس پر یہ اشکال کیا گیا محض دعوے سے نسخ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد علماء حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ ناسخ کیا ہے۔ ابن شجاع کہتے ہیں اس کے لیے ناسخ البیعان بالخیار ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تفارق مجلس کے بعد خیار کو ختم کر دیا تو اب کوئی خیار رہا ہی نہیں، لہذا بائع و مشتری میں عقد ہو جانے کے بعد تسریہ کی وجہ سے مشتری کو اختیار حاصل نہ ہوگا۔ امام طحاوی نے اس پر اعتراض کیا کہ مسرات میں جو خیار ہے وہ خیار عیب ہے، اور خیار عیب انقطاع مجلس سے منقطع نہیں ہوتا، جب جب بھی ایپ پر اطلاع ہو تو مشتری کو واپس کر دینے کا حق ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں عجیب تعجب کی بات کہ ادھر تو یہ لوگ خیار مجلس کا انکار کرتے ہیں اور ادھر خیار مجلس ہی کی حدیث سے حدیث مسرات کے نص پر استدلال کرتے ہیں. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے ان احادیث سے جن میں تاوان مالی کا ذکر ہے, جیسے بعض ابن حکیم نبی ہے ان جدہی کی روایت میں پنا آخرہا و شطر مالہ. یہ جواب عیسیٰ نے ابان نے دیا ہے, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ تصریہ بائے کی طرف سے پایا گیا, اگر تاوان مالی ہوتا تو بائے سے جرمانہ لیا جاتا. یہاں تو مشتری کے دن میں ایک سا کو واجب قرار دیا جا رہا ہے. نمبر تین, امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے ناسخ نہیں انبیاء دین بھی دین والی حدیث ہے. یہ ایک حدیث ہے جو امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے. نہیں انبیاء دین بھی دین کی صورت یہ ہے کہ لبن مسرات مشتری کے ذمہ دین بن جاتا ہے. اب جب مشتری کو ایک سائے تمر علاوہ نسیہ لازم کر دیا جائے گا تو یہاں بیع الدین بالدین ہو جائے گی. لبن دین تھا اور اس کے بدلے میں مشتری کے ذمہ سائے تمر کو برسبیل نسیہ لازم کر دیا گیا. لیکن اس تقریر پر اشکال یہ ہے کہ حدیث مسرات بالاتفاق صحیح ہے اور حدیث النہی عن بیع الدین بالدین مختلف فیہ روایت ہے جو اس کا معارضہ نہیں کر سکتی ہے. نمبر چار, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مسرات استحباب اور حسن معاشرہ پر محمول ہے, یعنی جب بائے نے مشتری نے بائے کے یہاں سے آئے ہوئے جانور کے دودھ سے استفادہ کر لیا تو بہتر ہے کہ جب واپس کرنا چاہتا ہے تو ایک سا تمر برسبیل استحباب دے دے تاکہ بائے کا جی خوش ہو جائے, دل برا بھی دیکھو بچے کہیں گے. کل پوری رات میں پریشان ہے. انور شاہ کشمیری نے ایک اور تاویل کی, وہ کہتے ہیں یہ حدیث دیانت پر محمول ہے, لیکن اصل تو قضا ہے, اس کو دیانت پر محمول کرنا خلاف ظاہر ہے. چلو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وبه قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت بن مولى عبد الرحمن بن زياد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسقاه فاحتلبها فان رضي امسك وان سخط ففي حلبتها صاع من تمر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع العبد الزاني. عبد الزاني کی بیع کا بیان. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی عیب دار چیز بیچ دے تو جائز ہے، اور مشتری کو جب اس کا علم ہوگا تو اس کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا حق ہوگا. اسی لیے امام بخاری نے آگے فرمایا وقال الشرعی ان شاء رد من الزنا، اگر چاہے تو عیب زنا کی وجہ سے مشتری غلام کو واپس کر سکتا. حافظ ابن حجر عینی وغیرہ کہتے ہیں بخاری کا مقصد یہ ہے کہ معیب کی بیعت ما بیان العیب جائز ہے. میں کہتا ہوں ترجمے میں بیان عیب کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی حدیث باب میں کوئی ذکر ہے، اس لیے یہ غرض بعید ہے. اگر بیان عیب کا مسئلہ ہوتا تو قاضی شریح کے اثر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے اگر عیب بیان کر کے چیز کو فروخت کر دیا گیا تو مشتری کو واپس کرنے کا بلا کسی اختلاف کے کوئی حق نہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے اس زنا کے بارے میں اختلاف ہے. مالک شافعی احمد کہتے ہیں عبد و احمد دونوں کے حق میں عیب ہے، اور امام شافعی نے ایک ضابطہ بیان کیا جس سے قیمت کم ہوتی ہو وہ عیب. حنفیہ کہتے ہیں باندی میں تو عیب ہے اس لیے کہ اس سے مقصود استخراج ہوتا ہے، ابتغاء ولد ہوتا ہے، اور زنا اس معنی ہے مفید ہے، اور غلام میں عیب نہیں کیونکہ اس سے مقصود خدمت ہے. ہاں اگر عادت پڑ جائے تو یہ خدمت میں نقصان دہ ہے، اس لیے عیب سمجھا جائے گا. امام بخاری جمہور علماء کے مسلک کی طرف آئے مائل ہے، اسی لیے انہوں نے عبد کا ترجمہ منعقد کیا حالانکہ حدیث میں عمد کا ذکر ہے، اور مسئلہ بطریقے اولویت اخذ کیا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ثم ان زلت فليجلدها ولا يصرف ثم ان زلت الثالثه فليذبحها. کیا پڑھے ہیں؟ اگر میں نہ دیکھوں تو تیرے پڑھے ہوئے الفاظ کو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. ولا یصرف صاف نہیں تو پڑھ سکتا ہے، اور تصریف نہ کرے. تصریف کے معنی ہے توبیخ. پھر اس کے بعد تصریف منی انہوں سے مراد کیا ہے؟ بعض کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف توبیخ پر اکتفا نہ کرے بلکہ حد قائم کرے، اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حد قائم امام خطابی ہی نے مانو. امام خطابی کہتے ہیں صرف توبیخ پر اکتفا نہ کرے بلکہ حد قائم کرے، اور بعض علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حد قائم کر دینے کے بعد خاموش ہو جائے، پھر توبیخ نہ کرے اور اس کو ایذا نہ پہنچائے. چلیے ثم ان زنت الثالثه فليبيعها ولو بحبل من شعر. وبه قال ان زنت الثالثه فليبيعها، یہ امر ابن حزم کے ہاں ایجابی ہے، جمہور کے ہاں اباحت یا ندب کا ہے. سوال یہ ہے کہ جب اپنے لیے پسند نہیں تو دوسرے کے لیے ایسی عبادت کیوں پسند کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے جب غلام کی جگہ بدلتی ہے تو اس میں بیداری آتی ہے اور بہت سے عیوب چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا آقا کوئی سخت ہو جو باندی کو اس کا موقع ہی نہ دے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس بن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت قال ولم تحسن. اسی طرح سے یہاں پر عدم احسان کی قید وارد ہوئی ہے. اس کے معنی یہ نکلے اگر وادی غیر محسن ہو تو کوڑے لگائے جائیں گے, اور اس کا مفہوم یہ نکلا اگر محسن مزوجہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا. ابو ثور اسی کے قائل ہیں, جمہور علماء فرماتے ہیں ہر باندھی کو کوڑے لگائے جائیں گے خواہ مزوجہ و منکوہا ہو یا غیر مزوجہ ہو. اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. دیکھیے قرآن نے محسن بادی کی سزا نصف حد تجویز کی ہے, اور یہ تنصیب جلد نہیں ہو سکتی ہے, رجم میں نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو محسن کے متعلق جلد کی سزا سنا رہا ہے, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ غیر محسن کی سزا جلد ہے, تو حدیث و قرآن میں تعارض ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں ولم تحسن کی قید نقل امام مالک منفرد, لیکن یہ جواب غلط ہے اگرچہ تحاوی نے دیا ہے, کیونکہ جیسے یہ قید مالک نقل کرتے ہیں ایسے ہی صالح ابن قیسان, سفیان ابن عیینہ اور یحیٰ ابن سعید قطان بھی نقل کرتے ہیں. صالح کی روایت بخاری و مسلم نے اور باقی دونوں کی روایت امام نسائی نے تخریج کی ہے, اور ابن عیینہ کی حدیث ابن ماجہ نے بھی تخریج فرمائی ہے. اور جب لم تحسن کی قید ثابت ہو گئی تو اس کے بعد اب تعارض مذکور کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن نے غیر محسن کا حکم بتایا, محسن کا حکم بتایا, اور حدیث نے غیر محسن کا حکم بتا دیا. حدیث و قرآن دونوں سے معلوم ہو گیا کہ باندی محسن ہو یا غیر محسن اس کی سزا نصف حد ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مفہوم نصوص کا اعتبار نہیں, کیونکہ قرآن نے جب پیدا احسنہ کہا تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ غیر محسن کی سزا کچھ اور ہوگی, حالانکہ حدیث نے غیر محسن کی سزا وہی بیان کی جو محسن جو قرآن نے محسن کی بیان کی تھی. تو معلوم ہوا کہ مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن جمہور علماء مفہوم نصوص کا اعتبار کرتے ہیں, اور یہاں پر جواب یہ ہے کہ آیت میں احسان سے مراد اور ہے, اور حدیث میں احسان سے مراد اور ہے. آیت میں احسان سے مراد تزویج ہے, اور حدیث پاک میں احسان سے مراد اعتاق ہے یا عفت ہے. یہ بھی باب لکھ کر کے دو مجھے, اور جو باب کے تحت بیان ہوا چلیے. قال ان سنت فجلی دعا تو میں ان سنت فجلی دعا تو میں ان سنت فبی اور حمل و ذخیر قال ابن شاہ قادری بعد سال کا تہ میرا دیا وہ بھی اسناد الى امیر المؤمنین وبل اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الشراء والبيع مع النساء. مقصد یہ ہے کہ معاملے کے صحت کے لیے اتحاد جنسین اتحاد جنس متبائعین ضروری نہیں ہے, مرد اور باہم معاملہ کر سکتے ہیں, خبر بھی اور تقوا کا اہتمام چاہیے, اور واقعات پیش آئے ہیں بھائی بہت احتیاط چاہیے. چلیے انور شاہ کشمیری نے یہاں ذکر کر دیا کہ بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے عورت اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے. یہ مسئلہ اختلافیہ ہے, جمہور کہیں جائز ہے تاؤس کہتے ہیں کہیں نہ جائز. مالک فرماتے ہیں کہ ثلث سے زائد میں تو جائز ہے نہیں, اس کے اندر اندر جائز ہے, یہی امام احمد کی روایت ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری نے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو تصرف مرت کی مالیہ سے منع کرتی ہیں, لیکن شاہ صاحب کی تقریر وہ چلی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لا تترجم اس کی کوئی مناسبت نہیں چلیے. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فانما الولاء لمن اعتقى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشية فاثنى على الله بما وهله ثم قال اما بعد ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط شرط الله حق واوثق. وبه قال حدثنا حسان شرط الله سمراد هو احكام يا الله الله كرسول بيان كردين سليم. وبه قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا معمر ومن بريدة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتقى. قلت لنافع حرا كان زوجها وعبدا فقال ما يدريني. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين ما يدريني مجھے معلوم نہیں. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين مجھے ہمارے سلف جو بات معلوم ہی کہہ دیا جو نہیں معلوم ہی صاف کہہ دیا ان کو نہیں معلوم ہے. یہ تھوڑے ہے کہ آدمی ہر بات کا جواب دے. راجی نہیں بہت بڑا کمال تواضع نفس کی دلیل اور اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ اس کو پھر اپنی چیز معلوم نہیں چلیے. تو ایک علم ہے کہ اس کو بات معلوم نہیں, اسی لیے کہتے ہیں لان تدریم اس کو لیں. کسی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا لا ادریم اس کو لیں. امام صاحب نے فرمایا کہ بس دو بار لا ادری قدم اس مکمل ہو جائے گا. قاضی امام محمد بن نصر مروزی نے امام ابو حنیفہ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کا یہ قول ناراضگی کے قابل ہے. یہ وہی بات ہے جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا. امام ابو حنیفہ کے متعلق کچھ باطنی باتیں ہیں جس سے محدثین ناراض ہیں. لادری میں سرائل کہنے کی وجہ میں اشارے میں بتا چکا ہوں, لیکن میں ابو حنیفہ کی طرف سے توجیہ یہ ہے کہ امام صاحب نے اس شخص کے متعلق کہا ہے جو لادری کر کر تساہل اختیار کرتا ہے اور طلب تحصیل علم کا اہتمام نہیں کرتا ہے. انہیں اتنی بات تو امام صاحب کیا ان سے بہت عظیم درجے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہر آدمی کو ہر بات معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں لازمی کہنا ہی چاہیے. چلیے جو بات کہو صاف کہو, توازو کے انداز میں کہو اور ایسا انداز نہ ہو جس سے دوسرے پہ طنز بنتا ہو. اور یہ امام ابو حنیفہ نے بات صحیح کہی لیکن طنز کا انداز ہو گیا, کسی نے اس کو برداشت ہی نہیں کیا. جو نقل کرتا ہے نقل تبصرہ کرتا ہے, سمجھے کہ نہیں. اگر امام صاحب یہ فرمائے ہوتے بندہ خدا اگر لادری میں سر علم ہی ہے تو پھر تو تو دو بار لادری کہہ کے علم ہو جائے گا. لادری آدمی وہاں کہتا ہے کوشش کے باوجود کسی بات کا علم نہیں ہوا کہے گا, کسی کو پھر اعتراض کا حق نہیں ہوتا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هل يبيع حاضرا لبعض بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب سے بیع الحاضر بالبادی کا مسئلہ بیان فرمایا. حاضر وہ شخص کہلاتا ہے جو شہر کا باشندہ اور بادی وہ شخص کہلاتا ہے جو باہر سے آیا ہے، خواہ وہ کسی جنگل کا رہنے والا ہو یا بستی و دیہات کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بداوت کے قید کو احتراز قرار دیا ہے، یعنی واقعات میں وہ بادیہ نشین. اگر کوئی باہر سے کوئی چیز لے کر فروخت کرنے کے لیے شہر میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے باشندوں کو اس کے فروخت کرنے سے منع کیا اور یہ فرمایا مسلم دم الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، اللہ بعض کو باسر ہونے پہنچاتے ہیں، ایک آدمی سستا سامان فروخت کر کے جاتا ہے دوسرے کو اس سے نفع ہو جاتا ہے. بیع الحاضر العبادی کے مسئلے میں اختلاف ہے. مجاہد و عطا کہتے ہیں جائز نہیں، یہیں کی ایک روایت ہے اور موفق وغیرہ نے یہی امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا، لیکن امام ابو حنیفہ الاطلاق بیع الحاضر العبادی کو مباح نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں اگر قحط تنگی کا زمانہ ہو تب تو بیع الحاضر العبادی مکروہ ہے ورنہ مباح اور ظاہر ہے. گویا انہوں نے حضور کے ارشاد لائے بیع الحاضر العبادی کو تنگی اور قحط کے زمانے پر معمول فرمایا ہے. اور مالک شافعی احمد فرماتے ہیں بیع الحاضر العبادی ناجائز. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بلا اجرت کے ہو تو جائز، اور اگر دلالی کرے آدمی اور اجرت لے تو یہ جائز نہیں ہے، بل نصیحت و خیر خواہی ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے، اور ثانی کا تعلق خود غرضی سے، اس لیے اس کی ممانعت ہے. اگر بے واقع ہو گئی شافیہ کے یہاں بے صحیح ہوگی اور امام احمد کے یہاں باطل ہے، مالکیہ کے دونوں اقوال ہیں. چلیے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنسى احدكم اخاه فلينسع له ورخص فيه اعطاه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن قيس قال سمعت جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والطاعه والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا سعد بن محمد بن آواز اچھی لگتی ہے نکی اچھا یہ صبح کو قرات کرتا اچھے ہی جا جا اس کی کیا ضرورت ہے، جا یہی تو تقریب ہے جس کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے ناپسند کیا تھا، اذا جا نصر اللہ جا کو کھینچ دیجیے بس کافی ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کرنا یہ جو ہے غلط ہے. ہاں اگر کسی آدمی کی فطرت ایسی ہو تو غلط ہے، بعض ان کی آواز بھی ایسی دلکش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سن کے مسرور ہو جاتے ہیں. پہلے اس کی آواز بہت اچھی تھی، بس اس کے اندر تکبر آیا، خبص آیا، اس خبیث نے یہ سوچا کہ میں سب سے اوپر چلا جاؤں، اللہ نے نیچے گرا دیا. ورنہ واقعی جب یہ پہلی بار اس نے ہمارے یہاں قرآن سنایا شہر کے لوگ آئے کہنے لگے ہم یہاں قرآن سن سکتے ہیں کبھی یہاں جگہ ہی نہیں، بس اس کے دل میں تکبر آیا، اب اس نے نئی نئی اعتراض شروع کر دی. جیسے اس کی ناک ٹیڑھی ہے نا ایسے ہی یہ اعتراض بھی ٹیڑھی کرتا ہے، جا جا اللہ کیا آفت آ رہی ہے اس کم وقت کو. چلیے آج کل یہ میرے ڈر کی وجہ سے اسے زیادہ نکالتا نہیں، بہت ڈانٹتا ہوں، ورنہ عجائبات. اور یہ گجراتیوں کا عیب تام ہے، جس گجراتی نے بھی نماز پڑھائی بابا یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں یہ پتہ نہیں کیا کچھ بعض علاقوں میں شیخ بگھارنے کی بیماری ہوتی ہے، اسی لیے میں گجراتیوں اور بنگالیوں کا ایک ہی ساتھ رشتہ کرتا ہوں. اگر ان کے سرحد ملے ہوتے تو میں کہہ دیتا تم ایک ہی نسل ہو، شادی بیاہ بھی تم آپس میں کرو، کہ کیسے آپ کہہ دیتے ارے میں یو پی کا ہوں, بہت بڑے آدمی بڑی جگہ کے لوگ تو حکم لگائے تم بڑے بڑے صاحب آئے بن گئے, لیکن حکم ذرا اس کا منہ دیکھو, دیکھو کیسا کھٹا جیسا ہو رہا ہے کمبک کا کھٹا ٹو. چلیے ایسا کام کر دیتا بچوں, آج میں نے کہا تیل تو ہوئے ذرا اس سنجے گا, خیال ہی نہیں تھا اس سنجے کا تقاضا ہے, مان نہیں گیا پیشاب کرنے کے لیے اس سنجے کا تقاضا ہو, اس میں دیر ہو گئی تو پیاس بہت لگی تھی وہاں کا پانی, اور میں ڈرا تھا کہ امریکہ سے لائے گا بہت دیر کرے گا, لیکن خیر بہت جلدی لے کے آ رہا ہے, کام بھی کر دیتا ہے لیکن اتنا خبتی پاگل ہے کہ کوئی خیر نہیں, کہ آپ اس کے پیچھے پڑھ پیچھے پڑھیں آگے پڑھاؤں کم وقت کے. بالکل نہیں اچھا لگتے ہیں مجھے, اس کی کوئی بات ہی نہیں تھی, پہلے اتنی اچھی قرآت رکھتی تھی, اس کے ہوتے ہوئے کسی کو نماز نہیں پڑھانے دیتا تھا, یہ نہیں پڑھائے گا, اب یہ اتنی خراب ہو گئے کہ کچھ نہ ہو, جنید تھا بنگالی ایسا عمدہ پڑھتا تھا اتنا جی خوش ہوتا تھا, میں چاہ بھی رہا تھا کہ ایک آدھ سال لے جائے, لیکن بیچارہ اپنی والی سے مجبور تھا, بنگالی تو کہہ دوں نا بابا, اب تم ہی نہ جاؤ, یہ لوگ بچوں کو ایسے ہی کہتے ہیں بابا بابا نا جی, ہم کلکتے گئے تو بیٹھ گئے تو رکشے پر, اور وہ کہتا ہے آٹا باجا آٹا باجا آٹا باجا, میں بہت گھبرایا, میں نے کہا یہ بھائی کوئی آفت آئی, اب میں چپ ڈر کے مارے, میں نے کہا اللہ کیا ہوگا یہ, خیر وہ چل پڑا, تو پھر میں نے چپ کس حساب سے کیا کہہ رہا تھا, کہہ رہا تھا آٹھ بجے آٹھ بجے وہ کہہ رہا تھا آٹا باجا, تو میں ڈر گیا, میں تو پہلی بار گیا تھا بھائی, اور وہ بہت ڈرا, میں نے کہیں کوئی آفت نہ لے آئے, چلیے تو حضرت مولانا کو بالکل کش ہو گیا, تو مجھ سے کوئی پوچھا کوئی آپ کا جاننے والا وہاں کہیں آپ گئے نہیں کرنا, فوراً خود ہی فون کرایا ایک صاحب اپنے جاننے والے یہ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو لے جائیں, کلکتہ اتنا بڑا اسٹیشن ہے بچوں, میں اکیلا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, نکل ہی نہیں پاتا, اور یہ بنگالی رکشے والے بہت چکری ہوتے ہیں, رستہ یہ سامنے بہت مشکل دور, اب گھمائیں گے, ایک صاحب کو دلی میں تو نہیں کیا تھا, مرکز ان کو آنا تھا اور رکشے والا دوسرے الٹے راستے سے لے آیا, بہت پریشان کیا, پیسے نہیں بس اس کو اپنا ٹیکسی والے نہیں حساب اتنے, اور جو وہاں کے لوگ ہیں درسی وغیرہ بیٹھے ہیں, ہاں ابھی ادھر ادھر نہیں ادھر بعد ہم جیسے اناڑی بھی ہوتی ہیں بلا وجہ ڈیڑھ گھنٹے ڈرائیور ہمارے اتنا گھماتا رہا ہے پوری دلی میں, اسے ایک ہی رستہ معلوم اور گھومتا رہا, چلو تم اخروٹ کھا کے کچھ دن دیکھو خوشبو ہو شاید اس سے فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں اخروٹ جو پیدا کیا وہ اللہ اس کی حکمت سے واقف ہے, کھانا چاہیے کھا کے دیکھو اس سے شاید تمہیں فائدہ ہو, اور اگر اس کے بعد بھی صحت نہ ہو تو تمہارا مر جانا ہی بہتر, چلیے بس کے ہی یہ مر جانے بہتر ہے, بھلا یہ لفظ سن کے آدمی کو غصہ آئے گا, بس جو کہنے والا جیسے کہتا ہے ویسے اثر پڑتا ہے, چلیے ارے کوئی کسی کے کہنے سے مر جاتا ہے, بدخا ہی نہیں چاہیے, سمسار دلال, سیدنا امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو لے کر غائبی و حاضر العباد کو مقیر کر دیا اور فرماتے ہیں بین الحاضر العباد الاطلاق ممنوع بلکہ دلالی ہو تو ممنوع. چلیے پوری رات ہو گئی پتلی بائیں کان کو کوئی جیسے دن بیٹھا آگ بیٹھی وزن بیٹھا کان بند کے بالکل ہاتھ بیٹھا بہت تکلیف ہوئی. وقد اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من كره ان يبيع حاضرا لبعض باجر. حضرت امام بخاری نے جو مسئلے کا پہلا رخ بتا دیا کہ بیع الحاضر للبادی بغیر اجر کے جائز ہے اگر خیر خواہی مقصود ہو, تو اب مسئلے کا دوسرا رخ بیان کرتی ہوں, یعنی اجرت کے ساتھ بیع الحاضر للبادی مکروہ ہے. ایسے ہی جیسے ایک کتاب میں لکھا تھا قال ابو الفتح المسقی, تو میں نے اس کو پڑھا قال ابو الفتح البستی, اب سوچا یہ کہ بستی والے لڑکے فخر کریں گے, تو میں اس لفظ کو زور سے پڑھتا ہی نہیں تھا, قال ابو الفتح بستی پڑھتا ہی نہیں تھا, کتب کی ورنہ فتح العرب بھی پڑھتا تھا. کب کا ایک حصہ ہمارا ایک بستوی ساتھی تھا, میں نے کہا اگر بستی پڑھ دیا تو یہ کہے گا ہمارے ایک بستی میں کتنے بڑے شاعر ہوئے. جیسے میں نے ایک لڑکے سے کہا اعظم گڑھ میں عربی کے بڑے شاعر اس وقت موجود ہیں, بادنی گڑھ کے تھے جو ساتھ تھے, اور اس میں لکھا قال الولید العظم, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اعظم گڑھ کی طرف نسبت نہیں ہے, اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا اس کی طرف نسبت. دیکھو بچوں میں واقفیت کہاں لے گئی, میں تو سمجھا اعظم گڑھ کا ہے, انہوں نے بتایا کہ وہ اعظمیہ محلے کی طرف منسوب ہے جو بغداد کا محلہ ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباب. وبه قال ابن عباس وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يشتري حاضر لباب بالسمسره. امام بخاري نے یہ بھی بتا دیا کہ بیع الحاضر للباب بالاجر مکروہ ہے, بلا اجر کے جائز ہے, تو اب شراء الحاضر للبادی کا مسئلہ بھی بیان کرتی ہوں اور فرماتی ہوں شراء الحاضر للبادی اگر بسمسرا ہو تو جائز نہیں ہے اور بلا سمسرا ہو تو جائز ہے. حسن بصری امام شافعی احمد ابن حنبل شراء الحاضر للبادی کو جائز کہتے ہیں, ابن حبیب ناجائز کہتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں اقوال منقول ہیں. اور بھائی جب امام ابو حنیفہ بیع الحاضر للبادی کو صرف قحط کے زمانے میں مکروہ کہتے ہیں باقی ایام میں جائز, تو شراء الحاضر للبادی میں بھی ان کا یہی مسلک ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت ثابت کرنے کے لیے لائبی و حاضر للباد والی حدیث سے استدلال کیا, کیونکہ لفظ بیع بالاشتراک بے اور شرا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم نخعی کا قول ان العرب تقول بعلی صوبا وهي تعني الشراء ذکر فرمایا. وكرهه ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بعلی صوبا وهي تعني الشراء. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا بجريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيعه ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال عن انس بن مالك انه نهى ان يبيع حاضر لباد. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود. تلقي الركبان في سمانات كبيان او اس یہ کہ اس طرح کی کرنے والے کی بے مردود ہے, تحقیق کی دنیا اور ترقی رقبان سے مراد ان لوگوں سے ملاقات ہے جو سامان تجارت لے کر باہر سے شہر آتی ہے. اس حقیقت کو حدیث پاک میں مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا. کبھی ترقی الامور کہا گیا اور مبیعات کو مراد لیا گیا, کبھی ترقی السلع کہا گیا اور سامان کو مراد لیا گیا, اور کبھی ترقی الجلب کہا گیا اور اس سے سامان مجلوب مراد لیا گیا. بہرحال الجلب السلع البیوع سب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ باہر سے سامان تجارت لانے والوں کی ملاقات کر کے ان سے باہر باہر ہی سامان خریدنے کی اجازت نہیں ہے. امام مالک شافعی احمد اسحاق کہتے ہیں تلقی میں کروح ہے. علامہ موفق ابن قدامہ نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ مباح کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق کو ان تبا, میں بھی اسی مذہب کا قائل ہوں, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق کو ان تبا. لیکن یہاں امام ابو حنیفہ سے جو مسلک نقل کیا گیا ہے وہ علماء احناف کی تصریحات کے خلاف ہے, بلکہ محرر مذہب حنفی امام محمد کی تصریح کے خلاف ہے. انہوں نے جامع صغیر میں لکھا ہے اذا کان الافتکار والتلقی فی بلد لا یضر فلا باس واذا اضر فهو مکروہ. امام طحاوی نے بھی اسی طرح تک تصریح کی ہے. تو حنفیہ کے ہاں ضرر کے نہ ہو تو تلقی مباح ہے, اور اگر ضرر ہو تو تلقی مکروہ ہے, نہ علی الاطلاق مباح ہے اور نانی علی الاطلاق مکروہ ہے. اور حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ دو حالتوں میں تلقی مکروہ ہے, ایک تو یہ کہ اہل بلد کو نقصان پہنچایا جائے, بہت گرا فروخت کیا جائے, دوسرے آنے والوں پر سیر کی تلبیس کی جائے, صحیح نرخ نہ بتایا جائے. اگر کسی شخص نے تلقی رقبان کی اور خرید لیا تو پھر امام بخاری اور احمد فی روایت فرماتے ہیں یہ بے مردود ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صحیح ہے. کے بعد بائے کو اختیار ہوگا یا نہیں, شافعیہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ مطلقاً اختیار ہوگا, اور شافعیہ کا ظاہر مذہب اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ اگر غبن ہوا تلقی کرنے والوں نے دھوکہ بازی کی تو اختیار ہوگا ورنہ نہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف میں وارد ہوا ہے فیضا اتا سیدہ السوق فہو بالخیار او کما قال, جب بازار آئے گا تو اس صورت میں اس کو اختیار ہوگا, چاہے بیت باقی رکھے اور چاہے ختم کر دے. چلیے لأن صاحبه عاصن عاقم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وبه قال تلقي يعني تلقي جلد جہاں تلقی کا مغافل ہے وہاں ذکر تلقی رتبا. کہیں کوئی جاہل آدمی کہنے لگے حضور نے ملاقات سے منع کیا. چلیے میں نے ترمذی میں ایک سوال کیا کہ ایک بنگالی نے آٹھ مطلب لکھے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, اور سب غلط لکھ ڈالا. میں نے کہ اس پاگل کو دیکھا, ہم میری جان پہچان کرتا, میرا کبھی کبھی کام کرتا. میں نے کہا تو پاگل نے کیا لکھا, ہنستا تھا. ایسے میں نے دیکھا اس کو سب اسادہ پسند کرتے. چلیے عیاش بن ولید کا طریق ہے, اس میں تلقی کی ممانعت کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہی حدیث ابھی اسی صفحے پر نبی ہارون لباد نے بطریق سلط بن محمد بن عبد الواحد بن معمر عن عبد الله بن طاووس نبی بن عباس آ چکی, اس میں لا تلق اور رقبان کی تصریح. یہ کہہ سکتے ہیں بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے, لیکن راجح معلوم ہوتا ہے کہ بخاری عبد الواحد بن زیاد کے طریق کو اس باب میں لاتے, اور اس طریق یعنی عبد العلیٰ کے طریق کو